Kom.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Polska czeka na nowe propozycje w negocjacjach na temat unijnego budżetu. Jeszcze dziś wideoszczyt liderów państw wspólnoty. Rekordowa liczba zgonów osób z koronawirusem. Zmarło prawie 640 osób. Nowych zakażeń są blisko 24 tysiące. Matury i egzaminy ósmoklasisty w tym roku szkolnym na innych zasadach i z innymi wymaganiami. Zakres wiedzy, która będzie potrzebna do zdania egzaminu, będzie ograniczony, możemy powiedzieć, o około 20-30%. Za 2 godziny wideoszczyt z udziałem europejskich przywódców. Początkowo miał być poświęcony wyłącznie walce z pandemią koronawirusa, ale po sprzeciwie Polski i Węgier wobec pakietu budżetowego i mechanizmu praworządności ta sprawa może zdominować spotkanie. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił rano w Trójce, że spodziewa się nowych propozycji w negocjacjach budżetowych. Proces byłoby najlepiej, żeby zakończył się jak najszybciej, żeby Europa mogła korzystać z tego wypracowanego budżetu. I tutaj zależy wiele oczywiście od kraju, który sprawuje w danym półroczu prezydencję. Tym krajem w tej chwili są Niemcy. Prezydencja kończy się z końcem grudnia tego roku. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się takie rozwiązanie wypracować. Czekamy na propozycje. Również nasi dyplomaci są w stałym kontakcie w tym zakresie. Deklaracja dołączona do pakietu budżetowego, stwierdzająca, że mechanizm warunkowości nie będzie ani uznaniowy, ani dyskryminujący i będzie stosowany według obiektywnych kryteriów, to jedna z rozważanych propozycji przełamania impasu. Nie jest wykluczone, że prawdziwe negocjacje w tej sprawie odbędą się w grudniu, bo wtedy do Brukseli na szczyt mają przylecieć przywódcy 27 krajów. Sejm dyskutował po południu nad poselskim projektem uchwały wspierającej działania rządu w negocjacjach budżetowych w Unii Europejskiej. Przygotowali go posłowie PiSu. Jesteśmy za silną i zasobną Europą oraz za silną Polską w silnej Europie. Między innymi taki zapis znalazł się w uchwale. Autorzy projektu zwrócili też uwagę w dokumencie, że wielokrotne stosowanie podwójnych standardów przez Komisję Europejską podważa zaufanie do rzetelności tej instytucji jako bezstronnego strażnika traktatów i rodzi obawy o nadużywanie przez nią prawa w przyszłości. Lewica, Koalicja Obywatelska oraz Koalicja Polska zaproponowały własne uchwały, w których wzywają rząd do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 23 975 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 637 osób z COVID-19, najwięcej od wybuchu epidemii. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówi, że w rozwoju epidemii są spodziewane wahania zakażeń, które oscylują teraz w granicach 20-25 tysięcy przypadków. Jest stabilizacja, ale jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie, która zmusza placówki służby zdrowia, pracowników do naprawdę ciężkiej pracy. Ważne jest, że w tej chwili nie ma na razie żadnych zmian, jeśli chodzi o obostrzenia, ani nie są planowane ani ich zwiększenie, ani też jakaś liberalizacja. Cały czas zachęcamy ludzi do tego, żeby utrzymać tą dotychczasową dyscyplinę społeczną. Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 87 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Prawie co trzecie dziecko doświadczyło krzywdzenia podczas pandemii. Tak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Badania zostały przeprowadzone na grupie 500 dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia. 11% doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby, a 10% wykorzystywania seksualnego. Jak podkreśla Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, te wyniki są niepokojące. Kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, kiedy nie mają kontaktu z rówieśnikami, to ten krąg osób, które mogłyby podjąć interwencję, bardzo się zawęża. Jedno dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, Radio Kraków. Łatwiej będzie zdać maturę i napisać egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym. Ze względu na pandemię odbędą się na innych zasadach. Ministerstwo Edukacji przygotowało zmiany wymagań egzaminacyjnych i przekazało projekty zmian do konsultacji społecznych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyjaśniał, że na podstawie nowych wymagań egzaminacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje nowe arkusze egzaminu ósmoklasisty i matur. Zakres wiedzy, która będzie potrzebna do zdania egzaminu, będzie ograniczony, możemy powiedzieć, o około 20-30%. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego będzie ten sam czas pracy, co w ubiegłych latach, ale mniej zadań. Wiceminister Edukacji Maciej Kopeć zapowiedział, że matura z wybranego przedmiotu dodatkowo dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie będzie obowiązkowa. Uczniowie będą mogli do niego przystąpić. Takie często są oczekiwania uczelni, natomiast takiego obowiązku po prostu w tym roku nie będzie. Resort edukacji aktualnie nie przewiduje zmian w przeprowadzeniu matur ustnych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu wzrasta do dużego, a wraz z tym pojawiły się przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na południowym wschodzie i krańcach wschodnich. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia od 8 stopni na północnym wschodzie i w obszarach górskich do 12 na zachodzie i południowym zachodzie. Teraz w Warszawie mamy około 8 stopni. Wieje z kierunku południowo-zachodniego i południowego słabo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 19. Cranberries. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Taka droga do domu to zespół Koma. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 19 listopada. Dzisiejsze liczby: 23 975 nowych zakażeń. To jest o 4092 więcej niż wczoraj. 19 003 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin i to też jest więcej. O 402 więcej osoby wyzdrowiały niż wczoraj. Dziś w Trójce do 19. Farma na balkonie. Zarówno tutaj koty chętnie wychodzą na balkon i grzeją się na słońcu. Też rozwijając tę myśl, stwierdziliśmy, że czemu nie zwierzęta gospodarskie, a może by się udało. O zielonym projekcie dla centrach miast, o zielonym projekcie krakowskich studentów po 16.30. Przed 17.00 Ukraina w centrum Lublina. Zapraszamy w ten nasz świat, do naszego domu ukraińskiego, żeby pokazać, że my mamy fajne rzeczy, którymi chcemy się dzielić, z których jesteśmy dumni. 13. edycja festiwalu już trwa i o tym jeszcze w tej godzinie. Przed 18.00 co można znaleźć w śmietniku? Krzesła z lat 60. projektu profesora Hałasa. To znalazłem ich już 8 sztuk. 5 z nich już odrestaurowałem. No właśnie, znaleźć i jeszcze coś z tym zrobić ciekawego. Po 18.30 bardzo ważny projekt, a za chwilę o tym, jak się robi szczepionkę. Porozmawiamy ze specjalistą. 15,5 minuty po godzinie 16.00 to Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy.

friends, got no lover. Zespół Placebo w Trójce. A teraz w Trójce nie o placebo, tylko o szczepionce, bo proszę Państwa, od 10 dni mamy prawdziwy wysyp dobrych wiadomości dotyczących szczepionki na koronawirusa. Kolejne firmy się ogłaszają, że właśnie taką mają. Jak się taką szczepionkę w ogóle robi? Zapytaliśmy panią profesor Annę Boroń-Kaczmarską, specjalistkę w dziedzinie chorób zakaźnych. Normalnie okres od momentu wyprodukowania szczepionki do wypuszczenia jej na rynek to okres około 15 lat. Bardzo długo trwa ta faza przedkliniczna, potem tkankowa, potem eksperymentalna na zwierzętach, potem badania u ludzi i tak dalej. To trwa naprawdę wiele, wiele lat. Tutaj te wstępne badania przeprowadzone w okresie wcześniejszych pandemii spowodowanych nowymi koronawirusami spowodowały, że okres badawczy byłby i jest zdecydowanie krótszy. I w metodologii badawczej uwzględniono bardzo różne rodzaje materiału szczepionkowego. Te rodzaje materiału szczepionkowego wahały się od żywego wirusa, ale pozbawionego cech chorobotwórczych. Kolejny produkt szczepiący to miał być zabity wirus, pełny wirus, ale zabity wirus. Kolejny produkt szczepionkowy to miała być taka część komórki wirusa, która generuje, powoduje produkcję przeciwciał neutralizujących, czyli spełnia zadanie ochronne. Ta część wirusa podana ewentualnie w formie szczepionki człowiekowi miałaby spowodować produkcję przeciwciał neutralizujących w organizmie osoby zaszczepionej. Kolejne produkty, to jest ich chyba około 3, to były różne warianty tak zwanej wektorowych szczepionek, czyli nośnikiem tego produktu najważniejszego, który by wytwarzał, prowokował odporność w organizmie zaszczepionej, miałoby być kolejny inny wirus, który nie ma zdolności namnażania się w innym organizmie, czyli po prostu taki nośnik, wektor, który wprowadzi do organizmu osoby szczepionej, to się nazywa antygen, taki antygen, który sprowokuje w układzie immunologicznym osoby zaszczepionej produkcję przeciwciał ochronnych. Czyli mamy różne bardzo opcje szczepionkowe, przy czym ta pierwsza opcja, która została zaprezentowana światu przez firmę Pfizer, jest szczepionką genetyczną, czyli zawiera jeszcze inną opcję, fragment materiału genetycznego wirusa, który finalnie ma prowokować układ odpornościowy osoby zaszczepionej znowu do produkcji przeciwciał neutralizujących. Jak Państwo słyszą, konstrukcja szczepionki to nie jest taka prosta sprawa, no ale miejmy nadzieję, że ciekawość w tym zakresie została zaspokojona. Teraz będziemy ćwiczyć cierpliwość. Cierpliwość w oczekiwaniu na szczepienie, bo szczepionka już jest. Like

piosenka sprzed lat i głośny śmiech, mimo upływu czasu całkiem nieźle brzmi. Nie od dziś wiadomo, że przyroda koi i uspokaja, jednak w centrach miast tej zieleni mamy jak na lekarstwo. Studenci Politechniki Krakowskiej zaprojektowali farmę na balkonie. Projekt autorstwa Julii Sierpień oraz Jarosława Panasewicza zwyciężył w międzynarodowym konkursie architektonicznym 24 Hours Farmer. Uczestnicy musieli w ciągu doby zaprojektować wertykalną farmę miejską, która będzie lekiem na pandemiczną samotność. Co by Państwo powiedzieli na odrobinę wsi w mieście? I to na wyciągnięcie ręki. Projekt studentów Politechniki Krakowskiej koncentruje się na farmie w małej skali, zakładając, że w mieście ludzie mogą korzystać z zieleni niemal bez wychodzenia z domu. Dzięki wykorzystaniu wolnych przestrzeni między mieszkaniami udało się zaproponować farmy, które działają również jako ogrody wertykalne między budynkami, mówi współautorka projektu Julia Sierpień. Tu zaproponowaliśmy łączące się balkony. Razem z Jarkiem wymyśliliśmy taki system hydraulicznie rozkładanych balkonów. Każda osoba miałaby swój balkon, ale byłaby możliwość połączenia po prostu ich razem. To miejsce byłoby również idealne dla uprawy roślin czy hodowli zwierząt. Wspólna zielona przestrzeń. Mając na uwadze na razie nasze zwierzęta, które trzymamy w domu, czyli no przeważnie są to psy i koty. Zarówno psy i koty chętnie wychodzą na balkon i grzeją się na słońcu. Też rozwijając tę myśl, stwierdziliśmy, że czemu nie zwierzęta gospodarskie, a może by się udało. Projekt wpisuje się w obecne trendy architektury miejskiej, która betonowy wizerunek zamienia na elementy zieleni, mówi architekt krajobrazu Izabela Zalewska-Kantek. Architektura współczesna bardzo wiąże się z projektowaniem zieleni i we współczesnych projektach zieleni jest coraz więcej. Nie tylko w otoczeniu budynków, ale także i na dachach, na elewacjach. Bardzo piękny zrobili Państwo projekt z takimi łącznikami pomiędzy budynkami. Współczesna architektura właśnie idzie w tym kierunku, żeby tych powierzchni niezielonych było coraz mniej. Według psycholog dr Aleksandry Piotrowski oddziaływanie przyrody na naszą psychikę jest nieocenione. Już sam kolor, który dominuje w tej matce naturze, czyli zieleń, wywiera taki uspokajający, kojący wpływ na nasz organizm na poziomie całkowicie biologicznym. Jeśli jeszcze jakieś tam ptaszęta zaświergoczą, nawet jeśli kontaktujemy się z tą przyrodą całkowicie indywidualnie, to mamy szansę poczuć się częścią większej wspólnoty. Autorzy podkreślają, że celem projektu było pokazanie, w jaki sposób miasto może dostosować się do nowych wyzwań i łączyć ludzi w nowy sposób, szczególnie w trudnym czasie pandemii i izolacji. Na miejską farmę wybrała się Monika Suszek. Jak się Państwu podoba taki projekt? 22 i 7 trójek w tej sprawie. Autorom oczywiście gratulujemy zwycięstwa w konkursie. Tu trójka, audycja popołudniowa, jeszcze kwadrans i będzie 17. Like an animal. Tenton, Skeleton i grupa Royal Blood. Za 12 minut godzina 17 przenosimy się do Lublina, bo tam spotkania, warsztaty, a nawet koncerty. Trwa 13. edycja festiwalu Ukraina w centrum Lublina. W tym roku wydarzenie z wiadomych względów w całości przez internet. Moje imię Baćkiewszyna. Nazywam się Anastazja Kinzerska, jestem kierownikiem Biura Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Na pewno w ciągu 3-4, czy w tym roku wyjątkowo 7 dni nie da się poznać całego kraju, ale na pewno przybliżyć troszeczkę kulturę przy różnych takich odsłonach to można. Generalnie już od 13 lat to robimy, nie tylko oczywiście my jako fundacja, przy okazji organizacji Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina, ale jest to nasz taki sposób na zaangażowanie mniejszości ukraińskiej i polskiej w organizację tego wydarzenia. Jest to nasz właśnie taki sposób na tą współpracę tutaj na miejscu, by pokazać, że Lublin faktycznie ma ten taki aspekt wielokulturowości i że potrafimy współdziałać. Współdziałać w jakimś dobrym celu. Anna Tymiec, koordynator Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina. Będą koncerty, będą warsztaty, będą konkursy. Będzie cykl spotkań, który nazwaliśmy Meetup UWCL z różnymi ciekawymi ludźmi, osobami. Na przykład będzie spotkanie z kozackimi czajkami, czyli tatkami, które za czasów kozacyzny były wykorzystywane w pochodach kozackich. Teraz tworzą się takie statki. Oksana Basaraba i w tym roku właśnie dołączyłam się do festiwalu i roli organizatora. W sobotę mamy warsztaty tworzenia lalek motanek. To jest takie już bardziej tradycyjne warsztaty dla kultury ukraińskiej. Dość takie specyficzne lalki, które można zrobić z tego, co masz w domu, z jakichś różnych tkanin, różnych takich drobnych rzeczy, które masz przed sobą. Właśnie można zabrać wszystko i stworzyć taką lalkę. I ona miała symbolizować wewnętrzny spokój, to, co mamy wewnątrz. Zapraszamy w ten nasz świat, do naszego domu ukraińskiego, żeby pokazać, że my mamy fajne rzeczy, którymi chcemy się dzielić, z których jesteśmy dumni i też pokazujemy, że możemy w takiej sytuacji, nawet teraz, nowej dla nas wszystkich, szukać sposobów, jak ten dialog prowadzić. Nawet na takim najniższym poziomie i najważniejszym, człowieka z człowiekiem. Festiwal Ukraina w Centrum Lublina potrwa do niedzieli, do 22 listopada. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu wydarzenia. Ukraina w Centrum Lublina. A na festiwal wybrała się Ina Jasnicka. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.